پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیتیں مفصل یعنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔